dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. 7 maja początek konklawy nowego papieża wybierze 135 kardynałów. Potężna awaria prądu w Hiszpanii i Portugalii. Nie działa sieć komórkowa, sparaliżowana jest kolej. Rosja ogłasza kilkudniowy rozejm, wstrzyma działania bojowe od 8 do 10 maja. Kolegium kardynalskie zdecydowało, konklawę rozpocznie się 7 maja. 135 kardynałów, którzy nie skończyli 80 lat, zdecyduje o wyborze 267 papieża. O szczegółach z Rzymu Paweł Pawlica. W Kaplicy Sykstyńskiej wcześniej rano rozpoczęły się przygotowania na przyjęcie kardynałów. Zamknięcie na klucz drzwi do kaplicy ze słynnymi freskami Michała Anioła będzie oznaczać początek konklawy. Od tego momentu elektorzy nie będą mogli oglądać telewizji, słuchać radia, czytać gazet czy korzystać z internetu. Będą mogli poruszać się jedynie po Watykanie i części ogrodów watykańskich, ale nie będą mogli komunikować się w żaden sposób z osobami niezwiązanymi z wyborem papieża. Dzisiaj to konklawa odbędzie się w erze dezinformacji i misinformacji. Kardynałowie nie znają się osobiście tak dobrze, jak to było kiedyś. Dlatego, jak zwraca uwagę watykanista Michał Kłosowski, kluczowe będą codzienne kongregacje, czyli spotkania poprzedzające konklawę, w czasie których kardynałowie będą mieli okazję się lepiej poznać. W wyborze papieża weźmie udział 4 kardynałów z Polski. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tu warto dodać, że w ciągu minionych ponad 100 lat żadne konklawe nie trwało dłużej niż 5 dni. Awaria zasilania pozbawiła prądu prawie połowę Hiszpanii. Kłopoty są w Walencji, Madrycie, Barcelonie i Sewilli. Nie ma dostępu do internetu, nie działa łączność komórkowa. W Madrycie ewakuowano metro. W całym kraju wstrzymano wszystkie połączenia kolejowe. Red Electrica, operator systemu, szuka przyczyn awarii. Dziś miał się odbyć mecz o ćwierćfinał turnieju WTA w Madrycie z udziałem Igi Świątek. Z powodu awarii prądu organizatorzy przełożyli rozpoczęcie spotkania. Na razie nie jest jasne, kiedy zaczną się rozgrywki. Prądu nie ma też w części Portugalii. Wiadomo, że ma być, nie wiadomo jednak kiedy i gdzie. Mowa o spotkaniu szefowej Komisji Europejskiej z prezydentem Stanów Zjednoczonych. O tym, że takie spotkanie jest planowane, poinformowała w sobotę rzeczniczka Komisji Paula Pinho po krótkiej rozmowie Ursuli von der Leyen z Donaldem Trumpem w Rzymie przy okazji uroczystości pogrzebowych papieża Franciszka. Dziś rzeczniczka Komisji powiedziała, że Bruksela czeka na wspólne uzgodnienia z Waszyngtonem. Jest wiele kwestii na stole, w szczególności myślimy o cłach. Toczą się obecnie rozmowy na ten temat, więc jeśli nadejdzie odpowiedni moment na dyskusję i porozumienie na najwyższym szczeblu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską, wtedy będzie dobra okazja do spotkania. Na początku lipca mija termin zawieszonych na 90 dni wysokich amerykańskich ceł na towary z Europy. Do tego czasu także Unia wstrzymała się z działaniami odwetowymi. Rosja ogłasza rozejm w wojnie z Ukrainą od północy z 7 na 8 maja do północy z 10 na 11 maja. Kreml podaje, że robi to z powodów humanitarnych. Moskwa uważa, że strona ukraińska powinna pójść za tym przykładem. 9 maja Władimir Putin organizuje w Moskwie paradę z okazji Dnia Zwycięstwa. W tym roku ma ono mieć szczególny charakter. Ma pokazać, że nie ma poważnej izolacji Rosji. Ponad 160 kolekcjonerskich monet przechwycili celnicy na granicy w Chrebennem. Podróżny wjeżdżający z Ukrainy do Polski nie zgłosił ich do kontroli celnej. Mężczyźnie grozi teraz kara grzywny. Część monet pochodzi z okresu od XV do XVII wieku. Jedną z najcenniejszych w kolekcji jest Goldgulden Fryderyka III z Nördlingen, bity pomiędzy 1440 a 1493 rokiem, który wart jest około 4,5 do 5 tysięcy złotych. Rynkową wartość zatrzymanych dóbr kultury wstępnie oszacowano na około 25 tysięcy złotych, jednak ostateczną opinię o kolekcji wyda niezależny rzeczoznawca. Mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Według przepisów nie jest wymagane pozwolenie na legalny przywóz przedmiotów zabytkowych oraz kolekcji numizmatycznych. Trzeba je jednak obowiązkowo zgłosić podczas kontroli granicznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. południe słoneczne w całym kraju, na termometrach od 13 stopni na krańcach północnych do 18 w centrum i na Podkarpaciu oraz 21 na zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Do 15 będziemy Państwu towarzyszyć w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka. A na początek tej drugiej godziny dołącza do nas Sinead O'Connor. Maminka za nami, Sinead O'Connor, a przed nami wczesnopopołudniowa płyta tygodnia. Ta w tym tygodniu właśnie się ukazała. Nowa płyta Stereophonics. Make 'em Love, Make 'em Cry, Make 'em Wait. Na niej 8 utworów, kilka z nich już znamy. Looking out at the sea.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dwa światy muzyczne, a jak zgrabnie się splotły. Susan Vega ze swoim flagowym utworem Tom's Diner, a wcześniej Cinnamon Gum i It's Alright. A teraz znowu się nie powstrzymam i wspomnę o serialu. Serialu, który nosi tytuł Etoile. To 8 odcinków o perypetiach zespołów baletowych z Paryża i Nowego Jorku z Charlotte Gainsbourg w jednej z głównych ról. Seans w całości jeszcze przede mną, ale już się cieszę, że na potrzeby serialu bracia Mel z duetu Sparks wrócili do tej piosenki. I married myself, I'm very happy together, together, together, together. I married myself, I'm very happy together, together, together, together. I married myself, I'm very happy together, long, long walks on the beach, lovely times. I married myself, I'm very happy together, candlelight, dinner's home, lovely times. This time it's gonna last. time it's gonna last forever, forever, forever. I married myself, I'm very happy together. It's gonna last forever, forever, forever. This time it's gonna last. This time it's gonna last forever. Piękna wizja w tej piosence. Po raz pierwszy ten utwór ukazał się na płycie duetu Sparks w 2002 roku. To był album, który nosił tytuł Little Beethoven. No ale ta nowa wersja powstała specjalnie na potrzeby serialu Etoile. Jeszcze nie polecam, bo jeszcze nie obejrzałam całości, więc proszę się spodziewać jakichś wieści w następnych naszych spotkaniach. A przy okazji polecam tu z czystym sumieniem film dokumentalny o braciach Mail, czyli o duecie Sparks Edgara Wrighta. I ten film nosi tytuł Bracia Sparks, Sparks Brothers. To zanim o słowach, piosenka zespołu Wczasy.

Takie wiązanie zapewniało jeźdźcy równowagę w siodle. I dlatego właśnie zbić z pantałyku oznaczało utratę tej równowagi, najpierw dosłownie, a później w przenośni. Które wyjaśnienie jest najbliższe prawdy? Trudno powiedzieć, ale muszę przyznać, że tajemniczość wyrazu pantałyk sprawia, że polszczyzna staje się jeszcze bardziej interesująca. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Dla mnie też wydaje się to bardzo intrygujące, a gdyby Państwo mieli kolejne pytania do Mateusza, to przypomnę adres przysłowie @polskieradio.pl. To o polszczyźnie, a teraz w zupełnie innym języku zaśpiewa Fatoumata Diawara. Fatoumata Diawara, czyli malijska wokalistka, język Bambara, czyli jeden z malijskich języków, a gościnnie w tym utworze pod tytułem Nsera pojawił się Damon Albarn w języku nieco powszechniej znanym niż Bambara. A my wracamy teraz do polszczyzny. Dzwonisz, to nowa piosenka Bowskiej i propozycja w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, popiszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty, a ja czuję mocno. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Brown Van 3000 i te wokale Curtisa Mayfielda w utworze Astounded. Wokale znalezione w archiwach Mayfielda za jego pozwoleniem, bo kiedy członek kolektywu Brown Van 3000 zgłosił się do Mayfielda z propozycją nagrania wspólnego tego utworu, to Mayfield już nie bardzo mógł sam wejść do studia, ale udostępnił nagrania i znalezione zostało to właśnie wykorzystane w Astounded. Wciąż zachwyca po dwóch dekadach ten utwór. Kwadrans pozostał do 15, to teraz będziemy opowiadać o wyścigach. Przystanek Świat. A właściwie będzie opowiadać Ewa Mierzejewska. To 3, 2, 1, start. I wystartowali. Roboty i ludzie ramię w ramię w pierwszym na świecie półmaratonie z udziałem maszyn, zorganizowanym ostatnio w Pekinie. I jeśli martwi Państwa wizja robotów przejmujących kontrolę nad światem i prześcigających człowieka, to można odetchnąć, przynajmniej na razie. More than 20 robotic runners raced against thousands of human contestants in what's believed to have been the world's first humanoid half marathon. Ponad 20 dwunożnych robotów okazało się daleko w tyle za najszybszym w tym półmaratonie zawodnikiem. najszybszy robot Tiangong Ultra przebiegł 21 km w Pekinie w 2 godziny 40 minut, a najszybszy człowiek w godzinę i 2 minuty. Rekord świata w półmaratonie należy natomiast do Ugandyjczyka Jacoba Kiplimo i wynosi 56 minut i 42 sekundy. I to na razie wynik absolutnie nie do osiągnięcia dla robotów, które podczas biegu w Chinach przewracały się. Niektóre trzeba było prowadzić na smyczy, a większość z nich w ogóle wyzwania nie ukończyło, bo się rozpadły. Some of them barely got started. One with propellers went out of control. Others fell apart. Do mety finalnie dotarło 6. Zwycięzca Tiangong w czasie swojej trasy potrzebował aż 3 wymian baterii. W biegu wystartowało też 12 tysięcy osób, w tym Zhang Xianhua z Wuhan, który chciał być częścią tego nietypowego wydarzenia. I joined the humanoid robot marathon because I felt this is a global first. I flew here from Wuhan. Wyścig Chińczycy zorganizowali jednak nie tylko dla rozrywki. Chodziło o pokazanie postępów Chin w dziedzinie technologii humanoidalnej, które starają się dogonić Stany Zjednoczone, wciąż dysponujące bardziej zaawansowanymi modelami. Chińczycy szybko jednak nadrabiają zaległości, a ich roboty coraz bardziej przypominają człowieka, bo mają włosy i pokrywane są materiałami przypominającymi ludzką skórę. Next generations can look more lifelike with silicone skin, hair and facial expressions. Liang Liang z jednej z firm produkujących roboty mówi, że półmaraton to dobry test dla maszyn i ważny krok do upowszechnienia robotów w przemyśle. The marathon helps push humanoid robots one step closer towards industrialization. Getting onto the racetrack might seem like a small step for humans, but it's a giant leap for humanoid robots. I choć na razie nie ma szans, by roboty prześcignęły ludzi, co doskonale pokazał pekiński eksperyment, to nie ma wątpliwości, że nigdzie się nie wybierają niczym Terminator. I'll be back. A warto przypomnieć, że akcja pierwszej części filmu w reżyserii Jamesa Camerona działa się według scenariusza w 2029 roku. Ale jeszcze nas nie przegoniły. Chociaż do 2029 trochę czasu na trening zostało, no i to I'll be back zabrzmiało złowieszczo. Pozostajemy przy sporcie. Dziękując Ewie Mierzejewskiej za tę opowieść. Ewa z przystankiem Świat powróci jutro o tej samej porze. A pozostajemy przy sporcie poniekąd, bo o ile dobrze pamiętam, teledysk do tego utworu rozgrywa się na boisku do baseballa. The Strokes. Complaining, overeducated. You are. Może jeszcze nie dzisiaj, ale jutro, kto wie, teledysk do The Adults Are Talking od The Strokes to nie tylko baseball, dopowiem, różne dyscypliny tam są uprawiane przez ludzi i roboty. No i w tym teledysku roboty wygrywają. 7 minut do 15, po 15 w tonacji Trójki i Agnieszka Szydłowska. My słyszymy się jutro o 13 w audycji Tu Myśliwiecka 3, 5, 7. No a żegnają się z Państwem Katarzyna Firz-Wojtkowska, Hanna Dołęgowska i Katarzyna Borowiecka dołącza do nas na pożegnanie. Lana Del Rey. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off. Zapraszamy do reklamy.